یو ملنگ وداری دو رسول اللہ تا پا ادب کوی کی سازم آقا تا ورتوائی دی چی مخ کل ایمانا حسڑی کولا کرکا بل مانا دا کسا چی کلا واری دا حضور ورتویلی لیتا وستا قصور دا ویل ورتا پا دی اید خدای دوستا شنڈی غٹی لرمی ام لرنگ تورا دا ویل ورتا چی آئی نبی سلطانا آیا حری بهم کرک اکڑی لمانا گران رسول لجڑا ورستا پا موسکاشو ورتا ویلی پا خدای گرانی تا ای گرانا گران حضور ورتا یا خط بیا ولی کلو دیکا غصرائی دی هم ولی گلو گران حضور ورتا یا خط بیا ولی کلو دیکا غصرائی دی هم ولی گلو چی وروار سیدو کور دا صحابی تا غگی وکلویلی او یاست فلانی تا چی هغا محترم وکڑت ری پوختنا پکا غزلک دا حضور و دا لکنا چی دیخ پلا محترم علور و ملنگ جولای بیبز ما دا غوختنا صحابی او دا جنائی مرچی دای ولید ورطویلی زمون لور او دا ملنگ دا غنشی کی دا ازمون دا خکولی لورچی و دا او باپا هم دی ملنگ بدرنگ پا دی وقت کی جنائی پلار تا دا سوائی دیتا و گورا چی خط چارا لگلے بس هم دا ملنگ پاس ترگو می کبول دا درسل امر پاس ترگو می منلے جولای بی براستون شو بیا خیر البشر تا ورطوی ویل پر زائش وستا غختنا ستال رویا ای نبی خیر الاناما پا ما وی اکڑ دالوی پیر زوینا ورط بیالی کی کاغذ صدیکو اسمان تا دواد دا سمان خرز تریغوانی گران تا دینار ورکڑل هم صدیکو اسمان چو نورو دواد نیسی ترتیب دی ملنگ جان تا پا بازار کی دیو نوی جن پارا شیان اخلی صحابی ولی دلو مدینہ باند ہم لاکڑلا کفارو صحابی دیر پتلوار معلوم دل دہم وائل چدا بسنگ رزوی چیزا خوب کرم او پا پاک نبی دی جنگی نئی کرم چلا جہاد پری پاتی کی گم کمی خوب دا ارمانو نو پا پلنگی دواد پرو پیوائی خست زانتا تورا غشی او نزال اڑو روان شو جولای بیب دا جنگ سحنی تا ور داخل شو زکراری شو تر سنگی دا جانان شو پاک حضور ور تا ویستانن واد و صحاب بډیر دستا ضرورت نو پاک حضور ورتا وایستانن وادو صحابه ډیر دستا ضرورت نو په دې وخت کې جنگ شروع دای چی سګوري شهیدان څو صحابه دل کستوري ته هم پروت لکا ګلاب وینو رنگ ده اخ شهید هم جلای بیب تک تور ملنگ ده ده هم پروت لکا ګلاب وینو رنگ ده اخ شهید هم جلای بیب تک تور ملنگ ده خوشبو کاندی پر هرونا ده بدنی غنم رنگ ده غنم رنگ تک تور لونگ ده خوشبو کاندی پر هرونا ده بدنی غنم رنگ ده غنم رنگ تک تور ملنگ ده ای هم در تنیا دغا محبتو نریان تکبر او نشهرتو ای هم در تنیا دغا محبتو نریان تکبر او نشهرتو بس مقصود د پاک الله سپینا رضا و سپیسلی ایمان او صفانیتو بس مقصود د پاک الله سپینا رضا و سپیسلی ایمان او صفانیتو سپیسلی ایمان او صفانیتو سپیسلی ایمان او صفانیتو سپیسلی ایمان او صفانیتو